Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Świat nie docenia roli Solidarności w rozmontowaniu żelaznej kurtyny. W dniu podpisania porozumień sierpniowych mówi o tym Piotr Duda, przewodniczący związku. Polska w trójce unijnych krajów z najniższym bezrobociem. Lepiej jest tylko w Czechach i w Niemczech. Trwa pogrzeb Arety Franklin. O ceremonii w amerykańskim Detroit za chwilę opowie nasz korespondent. Związek nadrabia zaniechania z początku lat 90. upamiętniając bohaterów walki o pracowników, tak mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Dzisiaj obchodzona była 38. rocznica zawarcia porozumień sierpniowych i powołania związku. Duda uważa, że po roku 1989 niedostateczny nacisk położono na podtrzymanie pamięci historycznej, przez co świat nie docenia roli Solidarności w rozmontowaniu żelaznej kurtyny. Tak mówił w wywiadzie dla TVP Info. Początek lat 90. wtedy popełniliśmy taki grzech zaniechania. Myśleliśmy, że wszyscy będą na świecie wokół nas wiedzieć, że to tutaj w Gdańsku, w Jastrzębiu, w Szczecinie zatrzymaliśmy komunizm, obaliliśmy komunizm, że faktycznie daliśmy ten nowy powiew całej Europie. Myśmy się zajęli budowaniem kapitału, zamiast uczyć się najnowszych historii. Niektórzy studiowali kodeks handlowy i nagle się okazało, że to aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, przynajmniej tak szło w świat. Duda apelował też do rządu o szybkie wprowadzenie w życie planu Stocznia Gdańsk 4.0, nowy początek. My już nie chcemy kolejnego muzeum. Muzeum jest tutaj, w sali BHP i to wystarczy. My chcemy profesjonalnej firmy, która będzie budowała przemysł stoczniowy i jest na to szansa, bo drugiej już kolejnej szansy nie będą mieli. A podpisanie czterech porozumień w 1980 roku w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej między robotnikami a władzami komunistycznymi zakończyło strajki. Pozwoliło m.in. na zarejestrowanie Solidarności, uwolnienie więźniów politycznych czy przeprowadzenie reform gospodarczych. Najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej jest w Czechach, Niemczech i w Polsce. Z danych Eurostatu wynika, że w lipcu bez pracy w naszym kraju było 3,5% Polaków, co daje nam trzecie miejsce we wspólnocie. To lepiej niż w czerwcu, donosi nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Stopa bezrobocia spadła w lipcu o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z ostatnimi czerwcowymi danymi. To pozwoliło Polsce wyprzedzić Węgry i znaleźć się na trzecim miejscu. Za Czechami, gdzie pracy nie miało 2,3% osób, i Niemcami z bezrobociem na poziomie 3,4%. Dane Eurostatu dotyczące Polski różnią się od tych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bezrobocie w naszym kraju w lipcu wyniosło 5,9%. W Unii Europejskiej najgorsza sytuacja pod tym względem jest nadal w Grecji, gdzie majowe dane wskazywały, że bez pracy było ponad 19% obywateli, oraz w Hiszpanii ponad 15%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny nieprzyjazny gest wobec Bielsatu. Białoruskie władze zabroniły organizacji pikniku dla dzieci. Bielsat 1 września chciał się spotkać z najmłodszymi widzami podczas pikniku z Bielsatem w nowy rok szkolny. Jednak w ostatniej chwili państwowa firma, która miała wynająć swoje pomieszczenia, odwołała imprezę. Gdzieś została podjęta decyzja polityczna, aby powiedzieć niezależnym mediom dość tej swawoli, gdyż mają one określony wpływ na społeczeństwo, stwierdziła dyrektor stacji Agnieszka Romaszewska-Guzy. Jej zdaniem problemy z organizacją pikniku to element szerszego planu prześladowania stacji przez białoruskie władze. Firma wynajmująca pomieszczenia podała m.in., że nie została poinformowana o charakterze imprezy, ani nie otrzymała dokumentu potwierdzającego zgodę władz miejskich na organizację pikniku. I na koniec przenosimy się za ocean. W Detroit żegnana jest Aretha Franklin. Królową muzyki soulu wspominają rodzina i przyjaciele. Dzisiaj piosenkarka zostanie pochowana. Ceremonię obserwuje nasz korespondent Piotr Orłowski. Wśród zaproszonych gości są m.in. zaprzyjaźnieni z gwiazdą Bill i Hillary Clintonowie, pastor Jesse Jackson, Barbara Streisand oraz Whoopi Goldberg. Podczas uroczystości odczytano listy byłych prezydentów. Barack Obama nazwał piosenkarkę najlepszą w amerykańskiej historii. Z kolei George Bush Jr. napisał o niej jako o kobiecie o głębokim charakterze i kochającym sercu. Żyła odważnie, nie bez lęków, ale przezwyciężając je. Żyła z wiarą, nie bez porażek, ale pokonując niepowodzenia. Mówił z kolei były prezydent Bill Clinton. Bliscy Arety Franklin we wspomnieniach zwracali uwagę, że artystka nie skupiała się jedynie na muzyce. Wykorzystując sławę, starała się walczyć o prawa innych. W poruszających słowach o Arecie Franklin wypowiadały się jej wnuki. Jak mówiły, mimo statusu światowej gwiazdy, starała się być dla nich zwyczajną babcią i często była wsparciem w codziennych sprawach. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Dodajmy, że Aretha Franklin zostanie pochowana na cmentarzu na przedmieściach Detroit obok członków swojej rodziny. Królowa Soulu zmarła w połowie sierpnia po chorobie nowotworowej. Miała 76 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ta noc będzie pochmurna i deszczowa, najcieplej w Krakowie i Zielonej Górze po 15 stopni, 13 na Pomorzu, Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku, 12 będzie w Gorzowie Wielkopolskim, a najchłodniej 9 kresek w Białymstoku. Jutro w ciągu dnia dużo chmur i deszcz, burze możliwe w okolicach Katowic. Na termometrach będzie od 21 stopni w Gdańsku do 25 w Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zalew zgiełku. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. We'll be right back. Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew z Giełku. No i tak wypadło, że słyszymy się w ostatni dzień wakacji, więc temat dzisiejszej audycji to zakończenia. Będzie trochę nostalgicznie, będzie trochę o końcu wakacji. Może siedzą Państwo na przykład i grillują sobie, tak sobie wyobrażam Państwa w tej chwili. Albo może Państwo wracają z wakacji, tak czy siak na początek kilka takich łagodnych w miarę przebojów. Poza tym wakacje jeszcze się nie skończyły, jak to mówi Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. To mi przypomina, ostatnio mieliśmy ożywioną dyskusję z Patem Stawińskim, basistą, który na co dzień gra z Natalią Przybysz, ale współpracuje też ze mną przy projekcie Niemenowym, a również był częścią orkiestry męskiego grania i on jako purysta krawicowy jakoś był przeciwny tej piosence. Co mnie dziwi, bo tam piękna taka pulsująca jest linia basu. Szkoda, że nie mogę się z Państwem skomunikować w czasie rzeczywistym. Może Państwo podpowiedzieliby mi, kto tak pięknie na basie gra w tejże piosence. Wspomniałem męskie granie, no jak to mówią, święta, święta i po świętach. Niedawno był ostatni koncert męskiego grania w żywcu. I tak się przyzwyczaiłem do wersji Corteza tej piosenki, że nie pamiętam już, jak brzmi oryginał. Więc może warto sobie przypomnieć. Edyta Bartosiewicz w piosence Ostatni. Zadań ze mną. wszędzie i siebie nie znajdziesz też. No to państwa wprowadziłem w pozytywny nastrój. Tutaj lato odchodzi, ten odejdzie zaraz. Przepraszam państwa, no taki klimat jest na koniec lata, lekko nostalgiczny. Ale trzeba przyznać, że kiedy pani Edyta śpiewa z tą taką chrypką, ten gwizdek się pojawia w jej głosie. Ja mam ciarki na całej skórze. Na skórze całego ciała. To teraz może coś z zupełnie innej beczki, skoro mieliśmy trzy radiowe przeboje. To może teraz piosenka nieco mniej radiowa. Aczkolwiek nie wiem, czy dużo bardziej optymistyczna. Life is a pigsty, czyli życie to chlew, z płyty Ringleader of the Tormentors Morrisseya z 2006 roku. Płytę wyprodukował Tony Visconti. Co może znaczyć Ringleader of the Tormentors? Przywódca zamęczaczy? Normalnie państwa bym poprosił podpowiedź, ale niestety jestem gdzieś daleko stąd dziś. Nie ma wiele wspólnego ta piosenka z tematem zakończeń dzisiejszym, ale ma w sobie coś apokaliptycznego, coś ostatecznego. Piękny numer. Morrissey i Life is a Pigsty. Life is a pigsty. Life is a pigsty. Morrissey, no faktycznie troszkę nostalgicznie dzisiaj państwa traktuję, a przecież trzeba pamiętać, że no fakt, że jest koniec wakacji, ale coś się kończy, coś się zaczyna, jak mawiał pan Sapkowski na przykład. Więc za chwilę zacznie się szkoła. Ja na przykład nie lubiłem wstawać do szkoły, natomiast samą szkołę wspominam z wielkim sentymentem i to nie tylko dlatego, że pierwsze znajomości, miłości i tak dalej, ale przede wszystkim, no co to jest za świetny wynalazek. Idziesz na 7 godzin i uczysz się różnych ciekawych rzeczy o świecie za darmo. No, teoretycznie za darmo, bo wszyscy za to płacimy w podatkach, ale wiedzą państwo, co mam na myśli. Więc zazdraszczam tym z państwa, którzy idą do szkoły. Zazdraszczam, celowo używam to, nie, że nie posługuję się prawidłowo językiem polskim. No cóż, puszczałem państwu kiedyś już na pewno Soundgarden, ale jeszcze solowego Chrisa Cornella nie, więc tym razem z jego pierwszej solowej płyty Euphoria Morning, Preaching the End of the World. Hello, I know there's someone out there who can understand and who's feeling the same way as me. I'm 24 and I've got everything to live for, but I know now that it wasn't meant to be. seeking a friend till the end of the world. Piękna piosenka. 99 rok, więc produkcyjnie może się nieco zestarzała. To też ciekawostka, że stare płyty Soundgarden, szczególnie no, Down on the Upside i Super Unknown, nadal brzmią super świeżo moim zdaniem. A ta, mimo że nagrana parę lat później, lekko brzmieniowo moim zdaniem się postarzała, ale piosenka przepiękna. Taka Beatlesowska, bym powiedział, w duchu. No cóż, to takie klasyczne piosenki, a teraz troszkę żywszej muzyki, nowocześniejszej. Na początku coś o wakacjach zaśpiewała Paulina Przybysz z płyty Chodź Tu, piosenka pod tytułem Owce. Że zapragnęłam jej doznać gdzieś daleko w kurach, błocie i owcach. Pogryzło mnie jakieś cholerstwo, strumyk nie pozwalał mi pospać, deszcz się nie dawał dobudzić, a ja nie przestawałam się miotać. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline, zostaw tam, odbij się trochę podrosnę. Odważna, bezkompromisowa i od razu poprawiła mi humor. Paulina Przybysz. A teraz będzie Hot Chip i Over and Over. Co prawda over nie w znaczeniu, że coś się kończy, tylko w kółko i w kółko. Ale to daje nadzieję, że skoro w kółko i w kółko i ta repetycja nam towarzyszy przez całe życie, to przecież za chwilę znowu będą wakacje, a potem znowu będą wakacje i znowu. Więc coś pozytywnego, coś pozytywnego. 2006 rok, płyta The Warning, Hot Chip i Over and Over. We'll be right back.

Słuchali Państwo audycji Zalew z Giełku. Audycję realizowała Grażyna Mazurczak, produkował Piotr Kordaszewski, prowadził Krzysztof Zalewski. I proszę się tak nie przejmować końcem wakacji. W końcu za rok będą następne. To jeszcze nie jest koniec świata. Prawdziwym końcem świata byłoby, gdyby zgasła muzyka, gdyby muzyka się skończyła. The Doors na zakończenie i When the Music's Over. Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside.